ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิมีถมไปอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือความดีย่อมมีผลความชั่วก็มีผลผลแห่งความดีมีผลแห่งความชั่วมีแต่คำพูดที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยข้าพเจ้าเคยได้ยินคำนี้นานมาแล้วล่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิมีถมไปเป็นคำพูดของคนบางคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่ทำดีแล้วยังไม่ได้เห็นผลของความดีแต่เห็นว่าไอ้คนที่มันทำชั่วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันร่ำรวยมีเงินตรามีชื่อเสียงมันทำไมเป็นอย่างนั้นจึงแต่งสุภาษิตนี้ขึ้นนะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีสิมีถมไปเราเห็นอยู่ชัดเจนในสังคมปัจจุบันทั้งหมดคนทำชั่วเนี่ยร่ำรวยคนทำชั่วแล้วก็มีชื่อเสียงเห็นอยู่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วคนที่ทำดีแล้วมันกลับได้ผลเป็นความไม่ดีเนี่ยเช่นซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าทำไมไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราก็มีเราก็เห็นอยู่วันนี้จึงจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังเต็มฟังโดยได้พูดถึงเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำนั่นคือเจตนาคือใจเราถ้ายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยทำอะไรมันก็เป็นเจตนาเท่านั้นกรรมนั้นก็คือเจตนาแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่จะนำพุทธพจน์อันเป็นคำสอนของพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็มาทำหน้าที่อย่างที่สองคือการอธิบายข้อความเหล่านั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งในวันพฤหัสนั้นข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็จะนำพุทธพจน์มาให้ท่านผู้ฟังอ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังอาจจะไปหาฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ pyothamma.com หรือว่ารอซีดีก็รอตอนปลายปีจะทำซีดีให้ฟังส่วนถ้าใครสะดวกทั้งเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com นำไปฟังที่นั่นกันได้พุทธพจน์ที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นคือเรื่องของกรรมการให้ผลในระดับต่างๆแล้วก็ในวันศุกร์นี้จะอธิบายให้ฟังละว่าการให้ผลในระดับต่างๆมันมาสอดคล้องกับเรื่องที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแต่ได้ดีมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ตามฟังนั่นบอกว่าความดีเนี่ยการทำการกระทำใดๆก็ตามนะดีก็ต้องให้ผลการกระทำใดๆก็ตามชั่วก็ต้องให้ผลผลที่มันจะออกเนี่ยมันจะออกเป็น3ระดับเช่นจะออกในระดับที่ในปัจจุบันเดียวนั้นในการทำเดียวนั้นตรงนั้นนี่คือระดับที่1ภาษาบาลีที่พระเจ้าใช้ก็คือทิฏฐธรรมแต่ก็คือปัจจุบันเดี๋ยวนั้นทันควันในระดับที่2คือในเวลาต่อมาและในระดับที่3คือในเวลาต่อมาอีกนั่นนี่คือเขาเรียกว่าลักษณะแห่งการให้ผลของมันจะมี3อย่างตรงนี้เช่นอะไรบ้างเช่นถ้าคนที่ออกกําลังกายไปวิ่งผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยท่านฟังมันเหนื่อยแน่นอนคนที่วิ่งหรือไปออกกําลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งเหนื่อยแน่นอนนี่คือผลที่เกิดขึ้นในทันควันปัจจุบันเดียวนั้นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็อาจจะทําให้เขาผอมลงได้แต่คนอ้วนไปออกกําลังกายตอนแรกผลให้ในทันควันนั้นเหนื่อยแน่นอนผลให้ในเวลาถัดมาก็ร่างกายผอมลงเดือน1-2เดือนผ่านไปในเวลาถัดมาก็ผอมลงในเวลาถัดมาอีกอาจจะ5ปี2ปีหรือ10ปีจากนี้ก็จะมีอายุยืนขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะผลแห่งการก็เรียกว่าการออกกําลังกายของเราการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามฝั่งมันต้องให้ผลหรืออย่างว่าเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจขยันอ่านหนังสือตอนที่อ่านนั้นอาจจะงงผลที่เกิดขึ้นทันควันตอนที่อ่านพยายามทําความศึกษาเข้าใจในโจทย์คณิตศาสตร์หรือว่าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งท่องจําต่างๆอาจจะงงอาจจะง่วงผลที่ทันควันที่เกิดขึ้นตอนนั้นของเขาแต่ในเวลาถัดมาผลที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เขาสอบได้แล้วก็ในเวลาถัดมาอีกในการสอบได้ก็ทำให้เขามีรายได้ดีมีอาชีพการงานต่างๆอันนี้เกิดขึ้นได้ผลมีการให้ผลเป็น3ระดับอย่างนี้นี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นทีนี้ในสมัยปัจจุบันในตำฝังความซับซ้อนสับสนซ่อนเงื่อนของกลโกงเนี่ยมันมากจริงๆแต่มันมากในขณะที่ว่าบางทีทำให้การให้ผลของกรรมเนี่ยมันออกมามีความสลับซับซ้อน นะซึ่งเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยท่านฟังเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอาจินไตอาจินไตหมายความว่าไงก็หมายความว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดนะอะก็คืออย่าทำไม่ทำนะจินไตก็คือไปคิดพิจารณามันอย่าไปคิดพิจารณามันเพราะว่าถ้าไปคิดพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็จะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าฟุ้งซ่านเสียเปล่าเสียเวลาเปล่าพี่ไหนเข้าใจคร่าวๆอย่างนี้ว่าผลของกรรมเนี่ยจะมีอยู่3ระดับอย่างนี้นะซึ่งทําไมบางทีเราทําความดีความดีเนี่ยตั้งใจเลี้ยงลูกดูแลลูกอย่างดีเอ๊ะทําไมมันยังดื้อมันยังสนนะอันนี้อาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นได้นั่นเพราะความสับสนความซับซ้อนความวุ่นวายของสังคมในปัจจุบันนะไม่ใช่เฉพาะตัวเรายังญาติอีกยังสื่อโฆษณาอีกยังโรงเรียนอีกครูด้วยแต่ไม่บางทีมันให้ผลออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ไม่รู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าผลในเวลาถัดมามันก็จะต้องตามให้เหมือนกันผลในเวลาถัดมาอีกก็จะต้องตามให้อีกเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นให้มีความมั่นใจตรงนี้ก่อนนะอันดับแรกนะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมมี3อย่างอันดับแรกนะคือเรื่องของการให้ผลของกรรมมี3อย่างอันดับที่2คือเรื่องของกรรมคือเจตนาเจตนาในการกระทําสักอย่างใดอย่างหนึ่งคือบางทีเราทําอาจจะไม่ได้ว่าเจตนาแบบทําอันนี้แน่นอนอย่างเงี้ยนั่นคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บางทีเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราทําแต่อาจจะไม่ได้ตั้งมั่นการกระทําตรงนั้นเขาเรียกว่าเจตนาเหมือนกันนะเช่นบางทีเราตัดสินใจในการที่จะเซ็นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเอกสารให้เกิดการโกงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเจตนานะอาจจะไม่ได้ว่าตั้งมั่นเลยว่าฉันจะต้องโกงฟันธงอาจจะแค่ว่าทําด้วยความจํายอมอะไรอย่างเงี้ยก็จํายอมก็ถือว่าเจตนาเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องของกรรมคือเจตนาการให้ผลของกรรมมี3ระดับนะซึ่งอย่างที่ข้าพเจ้าว่านั่นแหละว่าเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยบางทีมันด้วยความซับซ้อนความสับสนกลโกงที่ละเอียดลึกซึ้งแยบคายในปัจจุบันทําให้การให้ผลของกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นบางคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอาจจะให้ผลของกรรมในปัจจุบันถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีก็จะให้ผลเป็นการถูกต่อว่าทันควันเลยทำไมคุณไม่เซ็นตรงนี้คุณต้องถูกด่าว่าอะไรต่างๆถ้าคุณอยู่กับหัวหน้าที่ไม่ดีแล้วก็ผลที่ให้ในเวลาถัดมาก็จะทำให้คุณแปลกแปลกเนี่ยหมายความว่าไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะเป็นเอกชนก็ตามเป็นรัฐราชการก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทำตามที่หัวหน้าบอกผลในปัจจุบันคุณถูกด่าก่อนผลในเวลาถัดมาอีกคุณก็ถูกเขาแปกถูกเขาไม่ทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งถูกเอาไปแช่ไปค้างเอาไว้เข้ากรุอะไรลักษณะนั้นอันนี้คือเรื่องที่2เนี่ยเป็นการให้ผลระดับที่2ส่วนการให้ผลในเวลาถัดมาอีกถ้าเราพูดถึงในภพหน้าในชาติหน้าแน่นอนคนที่ซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงกรรมดีของตัวเองเมื่อไหร่ก็มีความภูมิใจแต่ฉันไม่ได้โกงแต่ที่ฉันอาจจะมีเงินน้อยแต่ที่ฉันอาจจะมีความเป็นอยู่ที่พอเป็นไปได้ไม่ถึงขนาดกับร่ำรวยเงินทองมากแต่ก็พออยู่พอกินไปแต่ผลในเวลาถัดมาอีกนั้นในเวลาเช่นพบต่อไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาไปสวรรค์ได้การไปสวรรค์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีกเป็นผลของกรรมการกระทำตรงนี้แต่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นลำดับของการให้ผลในตำฝังมันยืดไปได้ตลอดทันควันนะปัจจุบันเดี๋ยวนั้นก็ได้ระดับหนึ่งในเวลาถัดมาอาจจะเป็น1อาทิตย์อาจจะเป็น2ปี5ปี10ปีไม่แน่ในเวลาถัดมาอีกอาจจะเป็น20ปี30ปีหรือไปถึงชาติหน้าไปนู่นนะซึ่งมันก็ต้องมีเวลาถัดไปอีกแต่มันก็ต้องยืดไปได้ตรงนี้ซึ่งทำให้การให้ผลเนี่ยมันยากที่จะเกินคาดเดาว่าทำไมคนทำดีแล้วมันไม่ได้ดีคนทำชั่วแต่ทำไมมันได้ดีแล้วก็มีอีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าแหมคงจะเป็นกรรมเก่าของฉันนะกรรมเก่าของฉันนี่แหละที่ว่าทำให้ฉันได้มาเจอความทุกข์ทำดีแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะอย่างนี้คนที่คิดอย่างนี้ก็มีซึ่งถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าไอ้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งฝั่งทำไมถึงบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าถ้าคนเนี่ยเอาแค่เรื่องกรรมเก่าเป็นสาระสำคัญกรรมเก่าหมายถึงเจตนาที่ผ่านมาแล้วนะท่านฟังเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะคุณไปตามแก้มันได้ไหมล่ะคุณขึ้นไทม์แมชชีนกลับไปเรื่องย้อนเวลากลับไปในการที่จะไปแก้ว่าฉันเรียนโรงเรียนนี้มาฉันเรียนสายอาชีพนี้มา ย้อนเวลากลับไปเอาไม่เรียนอันนี้เดี๋ยวไม่เข้าโรงเรียนนี้ไม่เรียนสายอาชีพนี้ล่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนมันทําไม่ได้แล้วท่านฟังมันไม่มีเครื่องอย่างว่าเครื่องอย่างว่าไม่มีในโลกนี้แต่อย่างดีที่สุดก็คือนั่งสมาธิแล้วก็ไปรู้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงก็แค่นั้นเองแต่ไปตามแก้มันไม่ได้เพราะกรรมนั้นได้กระทําไปแล้วแต่สิ่งที่ทําไปแล้วเป็นอันทําไปแล้วแต่สิ่งใดยังมาไม่ถึงก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่เป็นกรรมเก่าถ้าเราจะอาศัยกรรมเก่าเป็นเหตุอย่างเดียวเราจะไม่ทําอะไรแต่ทําไมอ่ะเอาก็คุณไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวไงฉันเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าตรงนั้นเอาแล้วตอนปัจจุบันนี้จะทําอะไรได้แล้วก็จะไม่เห็นว่าอะไรควรทําอะไรควรละอันนี้จะเป็นความไม่ดีเป็นความเห็นที่ผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มฝั่งแล้วที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ถูกกับพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้กับปริพาชกที่ชื่อว่าสิวกะได้พูดถึงเรื่องของเหตุของสุขและทุกข์แต่ว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีเหตุอยู่ทั้งหมด8อย่างด้วยกันแปดอย่างอันดับแรกนั้น1 2 3 4อย่างแรกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนั่นคือเรื่องของน้ําดีบางทีเรามีความสุขความทุกข์เกิดจากการที่น้ำดีมันดีหรือน้ำดีไม่ดีน้ำดีก็คือระบบการย่อยอาหารแต่2คือเรื่องของเสมหะบางทีอาจจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ตรงนี้แล้วก็ที่3คือเรื่องของลมธาตุลมในกายแล้วก็ที่4ก็คือน้ำดีเสมหะแล้วก็ลมรวมกันแต่4อย่างแรกก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองธาตุมีการเปลี่ยนแปลงไปการส่งขึ้นการลำเลียงอาหารการย่อยอาหารเปลี่ยนแปลงไปมันก็ตามอาหารที่เรากินบ้างตามเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขและทุกข์เกิดจากตรงนี้ก็ได้นี่คือ4อย่างแรกอย่างที่5คือเรื่องของฤดูกาลบางทีฤดูแปรปรวนมันก็ทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้เช่นว่าคุณเดินออกไปข้างนอกเดินไปข้างนอกเสร็จแล้วก็ฝนตกฝนตกก็โดนฝนเปียกโดนฝนเปียกก็เจอความทุกข์อันนี้มีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไปโทษว่ากรรมเก่าโอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าของฉันแน่ๆเลยเอาก็ฝนมันตกอ่ะท่านผู้ฟังฝนมันตกตัวมันก็เปียกก็ธรรมดาแต่เป็นเหตุแห่งฤดูกาลมันไม่ได้เรื่องกรรมเก่าอะไรเลยนั่นนี่คือข้อที่5นะข้อที่6คือการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอนะเช่นบางทีเราเดินขึ้นตึก10ชั้นอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นตึก10ชั้นแล้วมันเหนื่อยแล้วจะไปโทษกรรมเก่าว่าโอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันเดินขึ้นตึก10ชั้นมาแล้วฉันเหนื่อยมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอนั่นนี่คือข้อที่6หรือข้อที่7เพราะการถูกทำร้ายแต่บางทีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตกท่ออย่างนี้โอ้คงต้องเป็นกรรมเก่าแน่เลยฉันตกท่อคุณถูกทำร้ายหรือว่าเจออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แต่ทำให้เรามีความเจ็บความสุขความทุกข์เกิดขึ้นได้และข้อที่8แน่นอนเป็นผลของกรรมจะเป็นกรรมเก่าเป็นผลที่เกิดขึ้นในอดีตอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเหตุ8อย่างตรงนี้ท่านฟังมันจึงเป็นผลที่ทำให้เรามีความสุขความทุกข์ได้คือไม่ใช่ทุกอย่างจะไปลงเรื่องของกรรมเก่าหมดแต่เรื่องของกรรมเก่าก็เป็นอันหนึ่งใน8อย่างในเรื่องอื่นๆที่ว่าไปแล้วเช่นเรื่องของสุขภาพกินอาหารแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเก่าคุณเดินออกไปไม่ได้ถือร่มไปด้วยนะคิดว่าว่าแล้วเชียวทำไมจิ้งจกถึงทักตอนก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านฟังเพราะเวลาที่เราเจอความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวแต่กรรมเก่านี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยซึ่งอย่างที่ว่าการให้ผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนนะการโกงในปัจจุบันมันทำให้มีการซ่อนเงื่อนมีการให้ผลที่ผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปแต่คนทำความดีน่าจะได้ดีแต่ว่าการได้ดีนั้นกลับให้ผลในระยะยาวอีกต่อไปกลับไม่ให้ผลในปัจจุบันนะครับให้ผลในเวลาต่อไปต่อไปซึ่งอาจจะเป็นยาวขึ้นยาวขึ้นก็ได้แต่ซึ่งตรงนี้จึงต้องมาทำความเข้าใจว่าการให้ผลนะมันมีพระเจ้าเคยเปรียบเทียบนะไว้4อย่างท่านฟังเปรียบกับบวบขมหรือบวบขมที่เจือด้วยยาพิษบวบขมเจือด้วยยาพิษถ้ากินเข้าไปตายแน่นอนรสชาติก็ขมด้วยแล้วก็เปรียบไว้อย่างที่2เปรียบกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีรสชาติน่าดื่มมีสีสันดูดีรสชาติหวานชื่นใจแต่ว่าเจือด้วยยาพิษแต่2อย่างแรกเจือด้วยยาพิษทั้งสิ้นอันแรกเป็นบวบขมรสชาติขมอันที่2เป็นน้ำหวานรสชาติดีมีสีสันดีนั่นนี่ก็2อันอย่างแรกแต่เจือด้วยยาพิษอย่างที่สามนั้นเปรียบเทียบกับยาดองน้ำมูดเน่าแต่คือพระสงฆ์เนี่ยจะมียาชนิดหนึ่งคือเอาลูกสมอที่เป็นลูกประมาณขนาดใหญ่กว่าหัวแม่โป้งนิดนึงแล้วก็เป็นลูกสีเขียวๆรสชาติของมันมีรสฝาด นะก็มีเม็ดอยู่ข้างในมีคุณสมบัติเป็นยาเอายาเนี่ยมาดองน้ำปัสสาวะนะดองน้ำปัสสาวะแล้วก็รับประทานเป็นยาได้นะพระสงฆ์จะใช้ยานี้นะเป็นยาที่พระเจ้าอนุญาตให้ใช้ได้ซึ่งแน่นอนเอาผลไม้รสฝาดๆมาดองกับน้ำปัสสาวะท่านผู้ฟังคิดดูรสชาติมันจะดีไหมล่ะนะรสชาติมันแย่มากนะสีสันมันก็ดูไม่ดีสีน้ำปัสสาวะท่านผู้ฟังนะแล้วก็กลิ่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วมันหายจากโรคนะมีคุณสมบัติเป็นยานี่คือยาดองน้ำมูลเน่าอย่างที่3อย่างที่4นั้นพระเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเภสัช5นั่นก็คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นยาเอา5อย่างนี้มาผสมกันนะรับประทานก็เป็นยาที่รักษาโรคลงโลหิตได้รักษาได้จากเจ้าเภสัช5ตรงนี้4อย่างนี้ท่านฟังพระเจ้าเปรียบเทียบไว้2อย่างแรกเนี่ยมียาพิษอยู่ในอย่างแรกคือบวบขมนั้นก็เปรียบกับเวลาที่เราทำความชั่วทำความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโกหกโกงแต่ถ้าก็ได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนั่นคือคนที่กินบวบขมเนี่ยมันขมด้วยแล้วก็ยังได้รับผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาอีกนะถูกยาพิษตายอีกต่างหากนั่นก็เปรียบเสมือนคนที่ทำชั่วแล้วได้ชั่วเดี๋ยวนั้นแล้วก็ได้ชั่วต่อไปอีกแต่ผลมันเป็นชั่วต่อไปเช่นคนที่ไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ถูกประชาทันคาที่ตายคาที่อย่างนี้นั่นก็คือให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ถ้าคุณทำร้ายคนอื่นคุณก็ไปตกนรกด้วยนั่นก็จะให้ผลนะที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันให้ผลที่เป็นลักษณะของยาพิษนั่นก็ไปตกนรกอีกต่างหากนี่คือลักษณะของบวบขมที่เจือด้วยยาพิษอุปมาที่2ที่พระเจ้าเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีรสชาติดีมีสีสันดีมีกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนี้แหละที่เปรียบเทียบกับคนที่ทำชั่วนะอาจจะได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันคุณอาจจะโกงแหมร่ำรวยมีเงินทองขับรถยนต์โก้โก้หรูๆอยู่บ้านหลังโตๆนะนี่อาจจะเกิดขึ้นได้นะตอนดื่มเนี่ยแหมมันซาบซ่านไปด้วยรสชาติที่ดีของมันนะกลิ่นก็ดีสีสันก็ดีกินไปแล้วมันชื่นใจแต่พอตกถึงท้องเท่านั้นตามหวังนะพิษซึมเข้ากระแสเลือดแล่นเข้าสู่หัวใจนะมันจะทุกข์ทรมานมากจะเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนในกายนั่นไปตามกระแสเลือดนั่นเพราะว่าพิษมันเข้าสู่กระแสเลือดล่ะอันนั้นคือลักษณะคนที่ทำชั่วอาจจะได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นทุกข์ในเวลาต่อมาคือคนที่อาจจะต้องไปตกนรกนะจะถูกจับได้นะเบื้องปลายคุณอาจจะถูกจับได้ติดคุกหัวโตหรือว่าต้องคืนทรัพย์สินชดใช้ทรัพย์สินเป็นหลายๆพันล้านนะหลายๆหมื่นล้านถูกเขายึดไปแล้วก็ไปตกนรกอีกนะนี่ก็คือเหมือนกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่หอมหวานแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนี่คือ2 อย่างแรกนะที่เป็นยาพิษที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงพิจารณาดูให้ดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งผลมันอาจจะออกมาดีในปัจจุบันแต่แน่นอนถ้าเราดูแล้วมันเจือด้วยยาพิษนะเครื่องดื่มชนิดนี้เจือด้วยยาพิษเราหลีกเลี่ยงซะในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าเราดูสิ่งใดแล้วมันดีเป็นความดีความงามมีผลเป็นยารักษาโรคถึงแม้ว่ารสมันจะขมพระเจ้าเปรียบเทียบกับยาดองน้ำมูดเน่ากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหท่านฟังแม่อยากให้ท่านฟังมาได้ลองชิมบ้างจังนะคือพระเนี่ยก็จะต้องลองกินดูล่ะนะยาดองน้ำมูดเน่ารสชาติมันเป็นยังไงทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสนะไม่ได้เรื่องเลยท่านฟังทั้งฝาดทั้งกลิ่นทั้งสีเหมือนการทำความดีบางอย่างถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขาตอกใส่หน้าต่างๆนานาโง่ทำไมไม่รู้จักโกงอย่างนี้ตัวเขาด่าทั้งที่เราไม่ได้โกงทั้งที่เราทำความดีแต่เหมือนกินยาดองน้ำมูดเน่านี่แหละแหมรสชาติมันแย่มากแต่ว่ามันจะมีผลเป็นการยารักษาโรคสามารถรักษาโรคเหลืองได้สามารถรักษาโรคปวดหลังปวดเอ็นอะไรต่างๆได้แต่เพราะกินเข้าไปเนี่ยมันถ่ายปูดเลยในพิษไข้อะไรต่างๆก็ออกไปด้วยแต่เหมือนกันเราทำความดีบางอย่างได้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ได้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมาเราสามารถบอกกับลูกหลานได้อย่างเต็มภาคภูมินะว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะไม่โกงในเวลาต่อมาอีกนะก็ยังได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่สุคติภพอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะจริงๆแล้วการทำความดีเนี่ยต้องให้ได้ผลดีผลดีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็มีนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับเภสัช5อย่างที่ว่านะว่ารสชาติก็ดีสีสันก็สวยงามเช่นมาเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วย นะเช่นว่าถ้าคุณไปนั่งสมาธินะคนที่นั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวนะไม่คิดเรื่องใดๆมีความสุขอยู่ในภายในไอ้ความสุขในภายในนั้นน่ะนี่นั่นคือสิ่งที่ว่าคุณเห็นได้ชัดเจนนะเดี๋ยวนั้นทันควันเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นทันทีนะนี้เกิดขึ้นได้ชัดเจนแล้วผลในเวลาต่อมาอีกนั่นก็ทำให้คุณไปสวรรค์ได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกก็ว่าไปนะตามกำลังของสมาธิกำลังความดีที่เราทำมาอันนี้ก็จะเป็นผลที่ให้ผลเป็นสุขนั่นก็คือว่ารักษาโรคได้เหมือนกับเภสัช5เพราะฉะนั้นรูปแบบของการให้ผลเนี่ยบางทีมันแตกต่างกันไปแต่ไม่ได้ไอ้คนที่ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปมันจริงอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางทีคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินยาดองน้ำมูดเน่าทำดีแต่ไม่ได้ดีแต่บางทีคนชั่วนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไปดื่มเครื่องดื่มที่เจือด้วยยาพิษเครื่องดื่มหอมหวานที่เจือด้วยยาพิษแล้วก็อาจจะมีความสุขรสชาติซาบซ่านในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ทำให้เราเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีนะกลับได้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันทำชั่วกลับไม่ได้ชั่วกลับได้ผลเป็นสุขในปัจจุบันนั่นก็เพราะว่าเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินยาดองน้ำมูดเน่านะมันขมมันเหม็นมันฝาดเราไปดูตัวอย่างของคนที่กินเครื่องดื่มรสชาติดีที่เจือด้วยยาพิษมันหอมหวานกลิ่นดีสีสวยนะแต่เราดูให้ดีลึกเข้าไปนะว่ายานั้นการทำความดีนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมามันจะมีผลเป็นยารักษาโรคการกระทำตรงนั้นจะให้ผลเป็นสุขในเวลาต่อมาสุขนี้ไม่ใช่สุขธรรมดาด้วยทำฟังเป็นสุขมหาศาลนั่นเธอจะเปรียบก็คือหายจากโรคเธอจะพูดถึงความจริงก็คือไปสู่สวรรค์นั่นเป็นที่ที่มีความสุขอยู่มากกว่ามากแล้วในขณะที่เจ้าคนที่ทำความชั่วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับกินเครื่องดื่มที่รสชาติดีสีสวยกลิ่นหอมแต่ว่าเจือด้วยยาพิษนั่นทำความชั่วตรงนั้นได้ผลเป็นความดีความสุขเนี่ยที่เกิดจากเงินทองต่างๆแต่ว่าไปตกนรกท่านฟังตกนรกเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มกันเลยจากเงินทองที่คุณได้ในปัจจุบันไม่กี่ล้านไม่กี่หมื่นล้านเอาคุณอาจจะได้หมื่นล้านคุณอาจจะได้แสนล้านเอาตอนนี้คุณได้แสนล้านจริงก็ตามทุกในนรกเนี่ยท่านฟังเอาเงินแสนล้านไปซื้อโง่ไหมคนเอาเงินแสนล้านไปซื้อความทุกข์ในนรกไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ต่อให้เอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์อันนี้ฉลาดกว่าแต่เขาไม่ได้ขายอย่างนั้นต่อให้คุณเอาเงินแสนล้านไปซื้อความสุขในสวรรค์ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าความสุขในสวรรค์นั้นหาไม่ใช่ได้ด้วยเงินแสนล้านมีค่ามากกว่านั้นมากนักเงินเนี่ยซื้อไม่ได้เลยความสุขประเภทนั้นนั่นเพราะว่าปัญหาในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้นั่นเป็นความสุขที่เหนือกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าซึ่งหาในโลกนี้ไม่ได้เงินซื้อไม่ได้แต่อาศัยการทำความดีเท่านั้นเองแต่ในทางตรงข้ามความสุขในนรกอ่ะทำไมจะต้องเอาเงินไปจ่ายทุกข์แล้วยังต้องจ่ายเงินอีกโง่สองต่อท่านฟังสู้ให้เราฉลาดแต่ว่าเราไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วคุณก็เว้นจากนรกได้แล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ขอให้ทำความดีบางคนอาจจะคิดว่าเงินแสนล้านฉันเสียเงินแสนล้านไปฉันเสียเงินแสนล้านไปหรือว่าผลประโยชน์ใดผลประโยชน์หนึ่งที่เราจะได้มากลับไม่ได้นั่นเป็นการเสียแต่ถ้าเราได้เงินตรงนี้มาได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมาจากการทำความชั่วแล้วแลกกับความทุกข์มหาศาลอย่างที่อยู่ในนรกที่กับเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าทุกข์มันมากขนาดไหนเนี่ยโหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเต็มฟังนั่นมันเกินเปรียบเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะต้องไปข้องแวะด้วยเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูให้ดีว่าบางทีบางคนทำดีแล้วได้ผลดีเราเห็นอยู่แล้วก็เหมือนกับคนที่กินเภสัช5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมีรสชาติดีได้ผลดีก็มีแต่คนที่ทำความชั่วกินบวบขมที่เจือด้วยยาพิษได้รับผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันเราก็มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจลำดับขั้นเรื่องของการให้ผลของกรรมในลักษณะนี้เราจะไม่สับสนเราจะเข้าใจเลยว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนมันก็มีจริงๆแต่ทำชั่วได้ดีสิมีต่อไปมันก็มีจริงๆเพราะว่ากรรมดีย่อมให้ผลกรรมชั่วย่อมให้ผลการให้ผลของมันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับต่างๆผลที่เกิดเป็นความสุขความทุกข์ย่อมมีแน่นอนทุกฝั่งบางทีผลเกิดความสุขความทุกข์นั้นเป็นผลของกรรมเก่าก็มีเป็นผลของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็มีเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้แล้วให้มีความมั่นใจทุกฝั่งให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีเราเจอสุขบางทีเราเจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบทุกขณะที่ว่าทุกอย่างมันถาถมท่วมทับกันเข้ามาทั้งพ่อก็ตายน้องชายก็เป็นบ้าลูกเขยก็ไม่ทำมาหากินเพื่อนรักก็มาตายหนีจากเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนั่นลูกก็ไม่เลี้ยงดูไม่รู้จะทำอย่างไรดี นะความทุกข์ท่วมทับถาถมมาอย่างเงี้ยเราค่อยมีความมั่นใจทำฟังแต่บางทีสุขทุกข์มันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ภพของมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์กระเคล้าเจือกันไปอาจจะสุขมากกว่าจะทุกข์มากกว่าก็แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่วัยอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทุกข์อยู่ในชีวิตของเราซึ่งแน่นอนความสุขบางทีก็มีเราก็ยังกินข้าวได้เราก็ยังมีสุขภาพดีแข็งแรงเรายังมีโอกาสทำความดีทำฝังมีโอกาสทำความดีทางกายทางวาจาทางใจมีโอกาสทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราโดยการรักษาศีลแต่ถ้าเรารักษาศีลมียุงมากัดเราเราจะตบมันไม่ตบมันแต่แค่นี้เราได้บุญละนี่เป็นโอกาสทำความดีทำความดีตรงนั้นอาจจะมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่รู้ละแต่ขอให้อดทนเอาขอให้มั่นใจในคำสอนของพระเจ้าว่าความดีให้ผลแน่นอนความชั่วให้ผลแน่นอนความชั่วกับความดีไม่ใช่อันเดียวกันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแต่กรรมดีกรรมชั่วก็อย่างหนึ่งเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็อย่างหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละอย่างกันเวทนาเกิดขึ้นได้สุขทุกข์มีในโลกนี้แต่ถ้าเป็นสวรรค์มันก็สุขมากหน่อยทุกข์น้อยหน่อยถ้าเป็นสัตว์นรกก็ทุกข์มากกว่าสุขน้อยกว่ามนุษย์ก็จะพอๆกันสุขมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็จะไม่สุขถึงขนาดสวรรค์ทุกข์ก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับสัตว์นรกหรอกน้อยกว่ามากสุขทุกข์มีกรรมดีกรรมชั่วก็มีสุขทุกข์อย่างไรก็ตามกรรมดีกรรมชั่วเราทำได้ให้ทำกรรมดีอาจจะมีความทุกข์แต่ก็ให้ทำกรรมดีอาจจะมีความสุขก็ให้ยืนหยัดตั้งมั่นในการทำความดีถ้าเรามีความทุกข์อาจจะทำให้จิตใจของเราแม้มันจะหันไปในทางชั่วอย่าทำอย่างนั้นนะความชั่วเนี่ยคนชั่วทำง่ายแต่ความดีเนี่ยคนชั่วทำยากเราอย่าเป็นคนชั่วคนดีเนี่ยความดีทำง่ายคนดีความชั่วทำยากต่อให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามให้เราเป็นคนดีทำความชั่วให้มันยากๆหน่อยทำความดีให้มันง่ายๆหน่อยมีสุขมีทุกข์มันธรรมดาเพราะฉะนั้นเรามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่บางทีก็ไม่ใช่กรรมเก่าหรอกมันก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวในปัจจุบันบ้างอาจจะเรียนไม่ได้สูงมีความรู้เท่านี้การงานอาชีพมันก็เท่านี้ประมาณนี้นั่นก็เป็นไปแต่ถ้าเราทำความดีสุขที่มันจะให้ผลในเวลาต่อไปเนี่ยมันมหาศาลความดีบางอย่างมันจะให้ผลมันออกผลในความเป็นโลกมนุษย์ไม่ได้นะเรื่องของศีลอย่างเงี้ยเป็นความดีความงามที่คุณจะได้ดีมันจะออกผลในเรื่องของสวรรค์นะเป็นไปในภพสวรรค์ที่มีกายละเอียดมันก็จะไปออกผลตรงนั้นซึ่งถ้าให้ผลในปัจจุบันมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเกิดขึ้นในมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าให้ผลในเวลาต่อไปเราอดทนเอาเงินที่ฝากในธนาคารเนี่ยฝากตอนนี้อีก 20-30 ปีมาถอนมูลค่ามันเพิ่มตั้ง60เท่าแต่ถ้าดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณจะเอาตอนนี้ก็เท่านี้100บาทแต่ถ้าคุณจะเอาอีก 20-30 ปีข้างหน้ามันก็จะเพิ่มเป็นหลายพันบาทเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้นเช่นเดียวกันความดีบางทีตอนนี้มันออกนิดนึงหรือไม่ออกด้วยซ้ำหรือไม่ออกผลเลยแต่ถ้าความดีเหตุจากการทำความดีเราทำตอนนี้มันออกผลในอนาคตมันจะเป็นผลมหาศาลนั่นคือเรื่องของการที่เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองในวันนี้ครับชาวพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร